sitten tulee päivä, et on taas pilvetöntä. Ei oo sen varma lääke, mut tuun mä hyväl päälle. Vielä jaksan vähän, meen ulos herkkui syömään. Aurinko lämmin, mut kaupalle vie. Ja kohta on vihdoinkin siellä, siellä missä pizzaa ja karkkia saan. Mansikka pirteellön mieles on vaan, taas jaksaa. Sama päiväs toiseen, en melkein mistään poikkee. Ja rata tää on huono. Viinua muuton, mut onneks kahvihetki, mehu sekä keksi, saa mielen paremmaksi, myös kun meitä on kaksi. Kaupunki.